Yalnız Gezer 300 Yaşında. Jean-Jacques Rousseau. Hazırlayıp sunan Mustafa Baykar. Evet, Yalnız Gezer doğumunun 300. yılında Jean-Jacques Rousseau programındayız. Mustafa Bayka ve İsmail Yaygur'la beraberiz. Ben bu Julie'yi vaktimiz kalırsa belki 3-5 dakika sonra bilmiyorum anlatırım. Biraz itiraflardan söz edelim isterseniz. Kısaca evet, çok kısaca. Onu da konuşmak ben, gerek. Çok kısa keseyim. Mustafa'ya da belki söyleyecekleri vardır. Bu Rousseau'nun işte 1770'lerde 70-75 arasında yazmış olduğu ama bunun çok önemli bir tarafı bu, önce şey okuyor o zamanın şeyine göre salonlarda okuyor bazı parçalarını. Hı hı. Bir taraftan okuyor bir taraftan yazıyor, böyle bir ilginç bir yaşam öyküsü. Kitap kendi isteği üzerine ölümünden sonra yayınlanıyor. 12 kitaptan oluşan bir kitap. İşte ilk 6 bölümünde çocukluk ve gençlik yılları, son 6 kitap ise yazarın Saint-Pierre Adası'ndan ayrılmasına kadar geçen süreyi anlatır. Çok ilginçtir başında. Öyle bir işe öyle bir işe girişiyorum ki ne örneği var ne de taklitçisi çıkacak. Bütün gerçekliği içinde bir insan tanıtacağım topluma ve bu insan da ben olacağım diyor. Gerçekten çok derin psikolojik gözlemler, çok etkileyici doğa izlenimleri ve olağanüstü bir duyarlılık. Yani edebiyat tarihinde ilk kez bir yazar öyle yaptıklarını, düşündüklerini açıklamak yerine olduğu gibi kendini ortaya koymuş, böyle diyebiliriz. Hatırlayamadığı yaşantılar, işte belleğindeki boşluklar, gerçeğe aykırı düşmeyeceğini umduğu bir tarzda böyle hayalini dolduran Rousseau, çok büyük bir iştenlik, yani gerçekten öyledir. Birçok kötü davranışını da anlatmıştır yani. Evet. Yaşamının dökümünü yaptığında bütün kusurlarına rağmen ama kendinden daha iyi birine rastlamamış olduğunu da belirtir. Günahsız olan ilk taşı atsın dedikleri gibi. Bu ilk anıların parlak ışığında böyle çok parlak görüntüler. Bu arada tabii mutsuzluklar la kararır bu böyle bir dünya. Bu itirafların en önemli yönlerinden biri de anıların böyle duyumlardan daha büyük bir gerçekliği olduğunu anlatmak istemesi. İşte o Proust'un Madeleine çöreği gibi yitirilen zamanın yakalanabileceğini, bazı yerlerin büyüleyici, bazı nesnelerin tılsımlı bir güzellik taşıdığını belirtir, sezdirir daha doğrusu. Gerçekten de mesela bir kır yolunda vaktiyle göze ilişen bir menekşe yıllar sonra bir aslantının sihirli değneğine yeniden çiçek açabiliyor. Geçmişin derinliklerinde kaybolduğu sanılan bir şey, bir ilkbahar mevsimi sanıyorum olanca görkemiyle yaşatabiliyor. Bu da şeydir. Proust'un önemli romanının çıkmasında da aynı şey vardı biliyorsunuz. Madeleine çöreğini bir pastanede kokusunu evet, alır. Aynen öyle. Oradan bütün şey çıkar. Evet. Bir de bu şey var burada. Bu çok düşmanı var tabii. Sürekli kendisini böyle işte yalnız dolaştığı için, şey yapamadığı için mizantrop denmiş, kötü bir adam denmiş. Aslında bu itirafları da Rousseau'nun onun için yazdığı söylenir. Yani gerçek yüzümü görün der anlamında. Bilmiyorum, Mustafa var mı? Yani evet, burada senin de söylediklerine ek bir bilgi söyleyeyim. Ekleyeyim daha doğrusu. Şöyle bir şey söyledin. Rousseau bu kitabı ilk önce özel toplantılarda, salonlarda anlatıyor. Çünkü artık Paris'e dönmesine izin verilmiştir Rousseau'nun. Rousseau Paris'e döner ama ne kaydıyla Paris'e dönmesine izin verilmiştir? Hiçbir şey yayınlamayacaktır Rousseau. Onun için itiraflardan parçaları salonlarda okumaya başlar. Fakat daha önce çatıştığı Madame Epinay Rousseau'yu ihbar eder. Ya. İhbar eder ve polis de salonu basarak böyle toplantıların yapılmasını yasaklar. Bunun üzerine Russo elinde manuskriplerle gider. Bu manuskript şeyleri el yazmadan evet. Evet. Notre Dame Kilisesi'nin sunağına bırakmak ister. Ki bütün Paris bundan haberdar olsun diye. Fakat gittiği vakit kilisenin kapısı kapalıdır ve bunu başaramaz. Başka bir çıkar yol bulmaya çalışan Russo bu sefer Paris sokaklarında bu itirafları halka gelene geçene dağıtmaya başlar. Bu da kendisini yıllar sonra İsmail'in de vurguladığı gibi eleştirecek olan Sartre'la aynı yöntemi kullandığını ortaya koyar. Sartre hatırlarsınız son dönemlerinde bir takım politik dergileri Paris halkına elden dağıtıyordu. Evet. Yani belki de bu yöntemin başlatıcı. Maocu olduğu dönemde değil mi? Kesinlikle. Maocu gazeteleri Paris halkına satıyordu. Russo da aynı yöntemi izlemişti. Mustafa değindi. Ben de araya gireyim. Bu itiraflarda özellikle onun Calvinci geçmişi yani onu göz önünde tutmak gerekiyor. Sonra bu Calvinci geçmişine karşı bir tutum takınıyor. İlk günahı yatsıyor. İnsanın doğuştan iyiliğini her zaman söylediğimiz gibi savunuyor. Onun bozulmasından da toplumu suçlu görüyor. Genel iradeyle yönetilen bir toplumda da nasıl bütün bozuklukların giderilebileceğini açıklamaya çalışmıştır şeyde. bu kitabın böyle bir yanı da vardır. İtiraflar yani itiraflar olmasına rağmen toplumsal yönü de ağır basan bir kitaptır. Bir de şeyi de vurgulamadan geçmeyelim. İtirafları çok çoktu. Daha önceleri tabii Aziz Augustinus'un itiraflarıdır. Evet. Çıktı o. Saint Augustin aslında evet itiraflar kitabını yazmıştır. Russo onun kitabına atıfta bulunarak itirafları yazıyor. Aziz Augustinus da işte Tanrı'yla karşılaşmasını, Hristiyanlığı kabul etmesini, hatalarını, günahlarını ve gençlik hatalarını bu kitabında yazar. Aynı Russo gibi. Evet, aynı o şekilde. Evet, yaklaşıyoruz sonuna programın. Bir yandan hani Russo'nun edebiyatını yapmak, nasıl söyleyeyim, hani tamamıyla değerlendirmek iddiası zaten insanüstü bir iddia buldu. Şöyle o, bir evet. Özellikle İsmail Yerguz'un katkısıyla değindik. Evet, ben şunu sormak istiyorum. Bu hani çok da bilinmeyen bir konu esasında. Şimdi son dönemine de yaklaşmışken esasında Russo'nun hayatının. Hani o dönemde bir de şey var, hani doğaya zaten merakını hep söyledik ama bir de botanik merakı da orada ortaya çıkıyor evet. Esasında. Evet, müzikle evet. Beraber botanik tabii. Evet, evet, müzik ve botanik çok dışarıda kalır ama belki kısaca onlara da değinebiliriz. İşte o kapsalı deha dedikleri şey bu işte yani. Tabii bir de yani bence en önemli tarafı da bir de şeyi yok yani. Çok özgün, bir referansı yok yani. Her şeyi kendi kafasında ve beyninde devşirmiş bir yazar ve filozof. Evet. O bakımdan çok önemli. Ama bir de bütün bunun deha beraber dediği bu yani. Hiç şey yapmıyor. Sınır falan da tanımıyor aynı zamanda anlattıklarında. Evet. Mesela botanikte dönemin botanikçilerini okumuş gene de. Gene tabii, de tabii. Biliyor ama. Tabii. Şimdi çıkan belki o sabahlara kadar okumaları sırasında evet. Şey etmiş. Russo 50 yaşında botanikle ilgileniyor. Hatırlarsan geçen programda Motier'e kaçtığı sırada Helminik evet, giysileri evet. içinde ilk botaniğe olan ilgisi o dönemde başlıyordu. 50 yaşlarında ve elinde bir büyüteçle kıllara atıyor kendini ve bu kıllarda dolaşması sayesinde düşmanlarını unutuyor. Aynen öyle. İç çelişkilerini unutuyor ve rahatlıyor. Ve özellikle 1773'te Lettre élémentaire sur la botanique, botanik üzerine temel yazılar Evet. Diye de bilimsel nitelikte bir kitap var. Sonra da onun anlaşılması için sözlük yazıyor hatta. Botanik sözlüğü. Evet. Aynen öyle. Bir de Yalnız Gezen'in Hayallerinin 7. kitabında özellikle botaniğe duyduğu tutkuyu çok iyi anlatıyor. Evet. Evet. İşte yeryüzünde yapayalnızım artık. Tek başımayım. Ne kardeşim var, ne de başka bir insan. Ne dostum var, ne çevrem. İnsan böyle başlar şey. Evet. Yalnız Gezer'in Hayalleri. Evet. Şahane. Bir de şeyi vurgulamak istiyorum. Bu göller. Russo'nun yaşamında göller de çok önemli. Hı. Zaten işte Leman Gölü gibi öteki İsviçre göllerinde geçiyor yaşamının büyük bir kısmı. Gölün şöyle bir ilginç özelliği var. Daha doğrusu su. Suya bakınca Russo kendini görüyor herkes gibi. Hı hı. Yani bir ayna görevi. Bu şeyi de hemen bağlayalım. Soylu Yabanıl da bir ayna görevi görüyor. Yani gerçek insana ulaşacak bir ayna görevi görüyor. Ve Russo'nun bölünmüş olan iç dünyasını da yansıtıyor göl. Çünkü göl en ufak bir rüzgarda değişmeye açık bir öge. Hemen dalgalanmalar, kıpırtılar başlıyor. Aynı Russo'daki olayda olduğu gibi. Aynı aslında bütün güncel insanlarda olduğu gibi denilebilir. Şu günün insanında yani. Bağlıyor muyuz? Durumundayız. Bağlamak durumundayız. Evet. Ben şunu vurgulamak istiyorum. 28 Haziran 2012 günü Russo dünyaya geliyor ve İşte bu programı da 300. doğum yıl dönümü münasebetiyle yapıyoruz. Evet. O gün Cumhuriyet Gazetesi'nin Paris muhabiri Uğur Hüküm güzel bir yazı yayınladı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Şöyle diyor, başlangıcı bu yazının: aydınlanmanın büyük düşünürlerinden Birleşmiş Milletler UNESCO örgütü tarafından eserleri dünya belleğinin kültürel mirası kabul edilen Jean-Jacques Rousseau, doğumunun 300. yılında 2012 boyunca Brezilya'dan Çin'e, ABD'den Türkiye'ye pek çok ülkede anılıyor. Bu da bir takım şeyleri özetliyor. Hala günümüzde çok modern olan, modernitenin bir filozofu, düşünürü, romancısı, müzisyeni, botanikçisi, çevrecisi, doğa yanlısı. Evet. Bir düşünür olarak karşımıza çıkıyor. Her şey. Ve gerçekten de şöyle bitiriyor Uğur Hüküm. Mustafa Kemal Atatürk'ten Simon Bolivar'a, 18. yüzyıl Polonya ve Rusya'sından 20. yüzyıl Japonya'sına, bütün dünyadaki devrimci ve ilerici hareketlerin bir biçimde esinlendiği gerçeğin ve doğanın adamı, kendine ve dünyaya eleştirel bakabilen, bakmayı öğreten Russo, insanlığı etkilemeyi sürdürecek gibi görünüyor diyor. Bilmiyorum, ben buna katılıyorum. Evet. Herhalde İsmail de katılıyor. Tabii ki. Olmak mümkün değil. Bir de şey de bekliyoruz değil mi? Fransa'da belki şey de basılacak bir... Banknot da basılır mı diye. Bilmiyorum, benim umudum böyle bir 300. yıl anı objeleri çıkarsa peşinden koşacağız. En azından ben koşacağım. Çok teşekkürler. Buraya kadar geldiğiniz için İsmail Bey, çok sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Mustafa Bey. Ben teşekkür ediyorum. Çok bu sağ fırsatı olun. Sağladınız bize. Estağfurullah. İyi ki geldiniz. Russo bağlamında. Evet. Önemli olan Russo. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim bu mikrofonlarda. Yalnız Gezer 300 yaşında. Jean-Jacques Rousseau. Hazırlayıp sunan Mustafa Baykar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.